Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Ինչպես խոստացել էինք մեր նախորդ եթերաժամին, շարունակում ենք անդրադառնալ Եղիշե Չարենցի կյանքի վերջին շրջանի լայն հանրության անհայտ էջերին։ Իմ զրուցակիցն է անվանի Չարենցագետ, գրականագետ, գրաքննադատ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանը։ Երուսուն 5 թվականին Հայաստանի խորհրդանշման 15-ամյակի կապակցությամբ Ստալինը ընդունեց հայ աշխատավորների պատվիրակությունը, որի ղեկավարը գրականի Աղասի Խանջյանն էր, որի մեջ գրողներից ընդգրկված էին Վախթան Կանանյանը, Ստեփան Զորյանը, Խանջյանին ահաբեկելով մտել էր Նայիրի Զարյանը, որպեսզի նրա առաջ կարդա իր Ստալին բանաստեղծությունը, որի համար էլ մեկ շաբաթ հետո արժանացավ Լենինի իշխանության։ Ուրիշներին արջիչը գնդակ, կրծքին նրան Լենինի իշխանության։ Չարենցը հրավիրված չէր, Վախթան Կանանյանը Պողոս Քիլիսայից, Դիլիջանի հատվածներից է եկել, հովի մարդ, միջոբան, եկել էր, դարձել էր մաշկալ թերթի խմբագիր, խոսք են տալիս, ասում է, ինձ համար ավելի մեծ երջանկություն կա, քան սարերից իջել եմ, եկել եմ մայրաքաղաք, հիմա էլ առաջնորդի առջև նստած եմ, տա, այնտեղ մյուսները նույնն են։ Ստալինը ուրեմն հիշում էր Չարենցին, Ստալինը դիվային կամ են կերպարը չէր այսօրվա մեր ձեռնասուն ղեկավարների նման, որ գրեին տանն ու խոսեր, հանգարց հիշում է, ինչպես է զգում իրեն բանաստեղ Չարենցին։ Պատասխանում է Ստեփան Զորյանը, Չարենցի և Զորյանի հարաբերությունները, Չարենցը Զորյանին գավառական վարժապետ էր համարում, Զորյանը պատասխանում է ոչինչ, Ստալինը հարցը կրկնում է, կարծեմ նրան նեղացնում են, Զորյանը պատասխանում է առաջայով, հիմա ոչ, տալիս է անիմաստ պատասխաններ, գուցե այլ բան չէր կարող ասել։ Այս մի շրջան Չարենցի կյանքը ուղղորդում է այն առումով, որ պատվիրակության վերադարձից հետո Չարենցին նշանակում են Պուշկինի մահվան 100-ամյակի օբերնական հանձնաժողովի նախագահ, բայց դեպքերը կատաղիորեն հաջորդում են իրար, 36 թվականի հուլիսի 9-ին Բերյան սպանում է Խանջյանին, Խանջյանը հզոր մարդ էր, երկրի տեր մարդ էր, էլի կոմունիստ էր, էլի հուսակության առաջին քարտուղար էր, բայց իր ժողովրդին շատ կարևոր դեմք է, այո, կոմունիստ էր Ալեքսանդր Միաստիկյանը, բայց շատ լավ ղեկավար, այնքան լավ ղեկավար, որ նրա օրոք ոչ թե Հայաստանից փախչում էին, այլ Հայաստան են գալիս, Ռաչա Պերսիսյան, Վարան Փափազյան, Արուս Ոսկանյանը մի քիչ շուտ էր եկել, Մարտիրոս Սարյան, Հակոբ Կոջոյան, Ալեքսանդր Թամանյան, կարող եմ շատրասը 20 անուն կարող եմ, Խանջյանին սպանեցին, քանի Խանջյանը կար, Չարենցին պետք է ուղարկեին արտասահման բուժման, թղթերը պատրաստ են, ես Բերիայի ստորագրությամբ այդ տեղեկանքները արխիվում տեսել եմ, Կապույտ Մատիտով ստորագրած, բայց Խանջյանի մահից հետո արդեն իշխանության է գալիս Ամատունին, Գիրովաբացի էր, ով Բերիայի դրածոն էր, իսկական ազգանունով Վարդապետյան էր, Ամատունի Վարդապետյան, բայց ես Վարդապետ բառից հետ անասուն էին խաներ վախենում, ոչինչ բառի համար ներող կրնեք, որ չէ ստորագրում ստորագրությամբ, եկավ Ամատունին, արգելեց, փակեց Չարենցի ճանապարհը արտասահման բուժվելու, նաև Չարենցի ու նրա միջև ընդհարում առաջացավ այդ Պուշկինյան հանձնաժողովի նիստերից մեկի ժամանակ, և արդեն Չարենցը դարձավ նրա անձնական ճշտամին, Չարենցը անհուսալի կացության մեջ էր, 36 թվականի օգոստոսի 9-ը մեր պատմության համար նույնն է, իշտ 15 թվականի ապրիլի 24-ը, այդքան աքսոր, այդքան բանման, մենք ապրիլի 24-ը, որից է մտավորականության բռնությունների օրն էր, այդ նույնը Ստալինի ժամանակ է, վաղուց էին սկսել հավաքել, այդ օրը բոլորին բարձրացրեցին, 4000 մարդ, այդ թվում մեր գրողների մեծ մասին, Չարենցին խնայեցին մի քարտ շրջան, Չարենցից ստորագրություն վերցրեցին չբացակայելու, ընտանային կալանքի պես մի բան էր, մեղմ ասացան, նոյեմբերին Չարենցին ենթարկեցին մի դաժանագույն հարցակնության, հրապարակել եմ այդ հարցակնությունը, այն նորայետ էջերի մեջ կա, դաժան մի հարցակնության, 16 էջ միայն մեքենագրություն, եկավ 37 թիվը, 37 թվականի ապրիլի 17-21-ին տեղի ունեցավ հայ գրողների ընդհանուր ժողով, իրար ուտում էին արդեն, ինչ կար չկար իրար ասում էին, այդ Հրաչյա Քոչար կար, որ Սիլվա Կապուտիկյանը դրել էր կախին մաներ, որ հետևից խրախուսողներ, խայտարակ, տեսեք ինչ ելույթ է ունեցել, նախ Ներիշե Չարենցը մի քարը ընկած մեր քաղաքական ճանապարհին։ Ինչքան շուտ դեն դնենք, այնքան մեր պրոլետարական քաղաքական ճանապարհը բաց կլինի։ Սա մեկ։ Էխեղ Վարշակ Նորենցը կար մի երկուսի գրող Վարշակ Նորենցը Երիցան Սասունցի մարդ էր, կախ մարդ փրկվել եկել էր, հիմա ելույթ են ունենում քոչարը։ Վարշակ Նորենցին նացիոնալիզմը հասել է այնտեղ, որ իր նորածին որդու անունը դրել է Սասունիկ, երազելով վերադառնալ այդ երկիրը։ Այ քեզ տարի մի ասա, ինքն էլ քաղաքական մարդ էր, այ երկիրը կորցրել, բա ինձ սա է Ստալինին ծառայել, անցյալը չհիշել, անցյալը չմտաբերել, ասում են անցյալի իդեալականացում։ Եվ այս ժողովում Մոսկվայից եկած գրաքննադատ կուսակցական գործիչ Վալերի Կիրպոտին ասում է. Մենք թշնամու ձեռքից փրկեցինք Իսահակյանին, թշնամին բռնեց Չարենցի ձեռքը, այս մեկին բերել ենք, այս մեկին տալիս ենք։ Չարենցի վիճակը դրանից հետո խորապես վատացավ, գրում էր էլ տեր, էլ Աքրիստոս, էլ Ակին, էլ մի քիչ էրոտիկա, էլ մի քիչ էլ, մի վախեցիք այդ բաները, կյանքը, մարդը հետ էլ մի սխեմատիկ պատճի, քարչը։ Եկավ ամառը, Չարենցի ընտանիքին տարած ծաղկաձոր կրողների տուն, երկու օր հետո վտարեցին ընտերից, կինդեր երկու աղջիկները, Չարենցը գնաց ընտանիքին բերելու, այս մասը կնոջ ձայնագրությունն ուներ, Իզաբելա Չարենցը, որ 69 թվականին վերադարձավ Երևան, այստեղ էլ մահացավ, ես ունեմ ձայնագրությունը, իր պատմածը, հրապարակել եմ թերթերում, մամուլում հրապարակել եմ, բայց իր խոսքը, կիսառուսերեն, կիսահայերեն, ընդ որում Շուշեցիկին էր, Շուշեցի էր Իզաբելան, սիրունատես, կրթություն չուներ, 7-ամյա կրթություն ուներ, Շուշեցի է, Մոսկվա, 9 թվականի ծնունդ էր, Չարենցից փոքր էր, 12 տարի, բայց Չարենցը լուրջ չեր ընդունում այս կնոջը, օ պրինցուհին տնային, երեխեք էր ուզում երկու աղջիկ բերես, տղա էր ուզում չհասան տղայի, բայց հետո կասեմ, և իր գործերը գրում էր, ասենք, Արփիկին Իզաբելային, այս չկլաղ իմ երկը Նավզիկ են, Արփիկին հերուսացրեց, հերուսականին կինին, բարեկամ ընկեր, որովհետև Արփիկը էտ ասկանում էր, մի օր խմած կլներ, մի օր ուրիշ տեղից կգար, մի օր ես կներ, մի օր ենք կներ, բայց հասկացող կիներ, ներող էր շատ մեծ, ես Արփիկի կերպարը շատ մեծ կերպար է, ներող, հասկացող, գթացող, անդուրժող, մի խոսքով, իսկ Իզաբելա Չարենցին ասում էր, ընկեր Չարենցով ընտանիք կազմ է, հիմա թշնամին բռնեց Չարենցի ձեռքը, այդտեղից վտարեցին, Չարենցը գնաց ընտանիքին բերելու, ինքն է պատմում կինը, ասում է մի սայլ վարձեց, դե ինչ համանակ մեքենա դուրս գնային, ասում են Հրազդան են դրեց ինչ-որ բանով գային, սայլով ասում է, ասում է զուռնաչիներ վարձեց, զուռնաչիները կողքից գալով տխուր մեղեդի էին նվագում, Չարենցն էլ ասեց կինը դիտողություն անում, Չարենց ժողովուրդը նայում է, խոսում է, այդ վտարողների հասցեին բացասական բաներ էր ասում, իսկ տունը սենյակը տվել էին Ալի Մամեդով Սաֆար Հուսեին Զադե անունով մեկին, ով Սովետ Էլմանիստանի Երևանում տպվող թուրքերեն, ադրբեջաներեն թերթի խմբագիրն էր, Կենտկոմի անդամ, կինն ասում է, Չարենց ես ինչ ես անում, ժողովուրդը նայում է, ինչ հանճարը խոսքի ասում, ասում է, թող ժողովուրդը տեսնի, թե ինչպես է հայոց հանճարն ասում իր կյանքի վերջին ճանապարհը, եկավ Երևան, ընտանիքը տարավ Նորք, հին Նորք, այն ժամանակ Երևանից դուրս փոքրիկ ամառանոցային գոտի էր, հին Նորք նորեն գնացել, այդ ամառը չեկավ այդ ընտանիքի վրա, նորեն գնացել, այդ մարմիններից եկան, կինը դիմավորեց, ընկեր Չարենցին ենք որոնում, Չարենցը մեկ երեխային գրկած, մեկի ձեռքը բռնած առի ափին նախաճաշից հետո շրջում էր, ընկեր Չարենց ձեր գործով ենք եկել, տեղ հասկանում են, տեղ ասում են, իմ ընտանիքն էլ իջեցրեք, տելուր մնան հանգստանան, ով է նրանց տերը, գալիս են իր ներկայիս տուն, տուն թանգարան, ներկայիս Մաշտոցի վրայի տուն, այն ժամանակ Սունդուկյան 17 հասցեն է ունեցել, այն ժամանակ Սունդուկյան փողոց, գալիս են, Չարենցից գրքեր են ուզում, մեկի անունը նույնիսկ հիշում եմ այդ, Արա Ինայեկյան, երկու հոգի են այդ սկիշները, գրք են մակագրում տալիս, կնոջն ասում է երեխաներին համբուրեմ ու գնամ, կինը ասում է լավ նշան չի համբուրես գնաս, կգաս նոր, հետո ասում է երկար նայեց աչքերից, երկար, ինչ-որ բաներ ուզում ասել է, հսկիշները կանգնած են, ինչ պիտի ասեն, ինչ կարող էր ասել, երկար նայեց աչքերից ու գնաց, ինձ տունը երրորդ հարկ է, երրորդ հարկի պատշգամբից, որ տեսա թե Չարենցին ոնց են տանում, մեքենան նստեց նմատեն ձեռքեր ոլորելով որպես անձագործ, նոր հասկացա, որ Չարենցը իր վերջին ճանապարհն է գնում, Չարենցին տանան բանտ, բանտում գրել է, շատ է գրել, պատերին, ածուխով, սրիչով, մատիտով, թղթի վրա, ճարել է, արել է, տարածվել է, այն խամբան է գրել, բանտում, հենց Թիֆլիսի Կինտոն, միջնադարյան կացին գործել, Չարենցը բանտում տեր, ես ընթացքում Հայաստանում տեր ունեցավ փոփոխություն, Մուտուսին ներքին գործերի ժողովն էր, Խանջանին սպանեցին, մեր այն ժամանակվա վարչապետը կամ այն ժամանակվա բարով ասած ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի նախագահը, Սահակ Տեր-Գաբրելյանը շատ հայեցի կարգին մարդ էր։ Մուտուսին ձերբակալել էր նրան, հարցաքննում է, այս մարդը բան չի ասում։ Երրորդ հարկի պատուհանից քսում է դուրս, այս մարդը մեռնում է։ Ստալինին զեկուցում են, որ ինքը իրեն է գցել, բայց մեկը մյուսին նա տեսնում են, ճիշտ լուրը ասում է տեղ, Ստալինը նավակ է գրում Հայաստանի կենտկոմ կուսակցական աշխատանքի դրվածքի մասին։ Այդ նիստին մասնակցել են այդ պլենումին Միկոյանը, Բերյան, Մարենկովը և ժամանակի ուրիշ բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ։ Նիստի ժամանակ ձերբակալել են Ամատունու և Մուտուսուն, երկուսին էլ հետո հատուկ կարգով գնդակահարեցին, հատուկ կարգն այն է, երբ մեղք անկան ակնհայտ է, որ դա Դատաստան պետք չէ։ Հիմա այս իմանալով Չարենցի կինը ուրիշների թելադրանքով խորհրդով նավակ է գրում ԽՍՀՄ ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղական ընկեր Անաստաս Իվանովիչ Միկոյանին, իմ ամուսին Երիշե Չարենցը այսքան ժամանակ բանտում է տտտտտտտտ, խնդրում ազատել նրան, նամակը կարտապել է, ազատելու փոխարեն ձերբակալում են այս կնոջը, երեխաներին թողնելով անխնամ վիճակում, մեկին տատն է պահում, Իզաբելայի մայրը, Աննա Կոտաբաշյանը, մյուսն էլ ողջանոցում է մեծանում, Չարենցի ձեռագրերը խառնում են իրար, օր հաստում տանում են, մինչ այդ միվասը Չարենցի քանի կինը կար և բանտում էր, հասկացրել էր, որ դա Ռեգինա Ղազարյանի, ուրեմն Չարենցի կնոջը բանտարկեցին, Չարենցի կնոջը ակսորեցին 5 տարով որպես ժողովրդի ճշնամուկին, ով գիտեր թե իր ամուսինը ինչ է մտածում, բայց չի ասում, Չարենցի կնոջը ակսորեցին, այս կինը անտեր, անտիրական, սոված, ծարավ, ճառած հասկանալու թե Չարենցնովա և գուցե անիծելով, որ Չարենցին հանդիպեց կյանքում, ակսորում են Կարագանդա, Ղազախստան, այնտեղից նամակներ կան, երկաթ գծից 350 կիլոմետր հեռու եմ, աշխատում եմ գրադարանում, մի կեր, այդտեղ հանդիպում է Բաշկիր բուժակ Հոմեր Սիրազեև անունով մեկին, էս Հովերոսն էի բրդե, բայց այդ մարդում Նիկոլայ էին ասում, էս մարդուց բերում է 5 երեխա, մի աղջիկ Ռուֆա անունով և 4 տղա, Սաշա, Իվան, Ալեքսանդր բան այդ անուններով, այդ մարդիկ կային բավականի ժողովակ դեռ քալիս էին Չարենցի տուն թանգարան, Չարենցի կինը հետա նամակները գրել իր աղջիկներին, աղջիկները ուրացել են մորը, ուրացել են մորը, այս կինը բացատրում ախր, ասում է ինձանով պայմանավորված չէր, այս կյանքի դժվարությունները ես կարող եմ իտեղ նեռնեի մնայի, այս մարդը փրկել է, տարել է, կերակրել է, բուժել է, հիմա թե ամուսնացել է, երեխեք են ծնվել, բայց այս կնոջ մեջ Չարենցի ոգին վերջում հատացավ, նոր հասկացավ ում հետ է ապրել, որովհետև Չարենցին, որ արդարացրեցին 54 թվականին, արդեն շատ էր Երևան գալիս գնում, և ի վերջո 68 թվականին եկավ, արդեն վատիվանությամբ էր տառապում, 69-ին 60 տարեկան հասակում մահացավ այս կինը, ճառագները չմասնակցեցին թաղմանը, մի քանի ժամանակ որ մնացել էր Հայաստանում, Երևանում մնաց Ռեգինա Ղազարյանի տանը, թաղեցին անատոմիկումից, այս կնոջ գիծը գնաց, հիմա Չարենցի գիծը գանք ու ավարտենք, ժառանգությունը ասեցի տարտարն ու այդ գրադարանը ամեն ինչ, Չարենցը մեռավ բանտում 37 թվականի նոյեմբերի 27-ի առօրյա ժամը 7-ին, այս 7-7-7 թվերը Չարենցի կյանքում շատ կան, ծննդյան թիվը 97, հեղափոխություն 17 և այլն, ծիածան ժողովածուն 17 և այլն, Չարենցին կատարել են դիահերձում, այդ դիահերձման արձանագրություն ես տպագրել եմ, այնպիսի հիվանդություններ ուներ, որ Չարենցին եթե բան չաներ, ազատ լիներ, երկար կյանք չէր սպասում, մի քանի տարի, գաղտնիք չի ես էլ ասեմ, որ 28 թվականից երիկամիր վիրահատություն տանելուց հետո թմրադեղեր էր ընդունում, այդ երիկամի ժամանակ ընդունեց, որ ցավերը մեղուղեն, բայց հետո արդեն դարձավ սովորություն, Չարենցին դիահերձեցին և թաղեցին, հիմա օրը Չարենցի գերեզմանը ինչ կա, ուրեմն Չարենցին տարան մի տեղ թաղեցին, սուտ դատարկ խոսակցություններ են շրջում, մի հավատացեք, իրավ ճշմարիտը հետևյալն է, Պահպանվել է երկու վկայություն, որը հուշում է այն, ինչ պիտի ասեմ հիմա։ Մեկը հրազդանցի մի մարդ էր, որ 37 թվականին եղել է զինվոր և այդ կագեբեի զորքում է ծառայել։ Մեկը նա, մյուսն էլ կար Եղիշե Հովանեսյան, Կուրդոյան, Չարենցի մասին հուշերի առաջին ներկու գիշերը նաև կազմել, Չարենցի արխիվը նաև տեղափոխողներից է, մեկն էլ նա։ Այս ախտայի մարդը, հրազդանի մարդը գնացի, բերեցի, ասեցի տեղը ցույց տուր։ Ուրեմն տեղը ընկնում է Երևան, դեպի Աչմիածին ճանապարհը որ կա, այնտեղ ձախտերի վրա ռազմական ոստիկանությունն է, նախկինում կանանց քաղուտն էր, եղել է մետեղ։ Ռազմական ոստիկանությունն է, մի քիչ ավելի ներքև ոստիկանական ակադեմիան է։ Այդ արանքում հիմա ոսկե համբույր հանդիսության սրահ կա, մի քիչ ներքև կա ներքին գործերի պանսիոնատ, որը 37 թվին էլ է եղել, Չարենցին թաղել են այդպես։ Այս մարդը պատմում է, ասում է, տեղանքը ցույց տվեց, որոշակի մի բան ասեց, բայց չկար, ասեց, ընկույզի ծառ կար, ուրեմն ծառը չկար, նայեցին բունը կտանք, ուրեմն մարդը ճիշտ էր ասում, ասում էր, այստեղ դեղսենիներ կային, նայեցին դեղսենիներ չկան, բունը հետքերը կային։ Դրանից հետո ես հավաքել եմ մի խումբ չարենցասերների, նվիրյալների, բահ, կլունգ, լինգ, առած գնում փորում ենք, որ չարենց գտնենք, դեռ չենք գտել, չգտանք։ Մի օր ոստիկան կանգնեց կախներից, ես ինչ եք անում, Չարենց ենք որոնում, ոսկեք որոնված մեկ Չարենց, ասում ավելի կարևոր բանական ոսկին։ Վերջին ինձ մյուսներին չէ, ինձ տարան երեք օր տեղամասում պահեցին, վերջը հետո այդ ուրբաթ օր էր, որ անում էին շաբաթ կիրակին անցավ, երկու շաբթի զանգել էին, ասեցի ես ծեղում էլ միություն քաղաքացիական ինստիտուտի փոխտնօրենն էի ժամանակ, զանգել էին, իմացել էին նորեն, վերջը բաց թողեցի։ Հետո հանդես եկավ Չարենցի ավագ դուստրը Արփիկը եւ ասաց, չենք ուզում գերեզմանի տեղը գտնել։ Ես էլ մտածեցի, ախր սա մի քիչ ժառանգական բան կա, ախր ոսկն է այսպես, այսքան, դե չեք ուզում, չեք ուզում, Չարենցին որոնեք, ոնց որ Ամովյանին տեսնեն այս կողմենքում, մնաց այդպես այդ գործը, ու հետո ինքս ինձ ասացի, ասացի չանես, չանես, անար, պետություն ենք, 37 թիվը սպանեց, 54 թիվին վերականգնեցին, այս անկախ երկիրն էլ թող մի 1000 ժողով ստեղծի, պաշտոնապես գլանավորուն են, կանեն չեն անի ինձ կոսնը, բայց ոնց ինձ կոսնը, իրենք չեն ֆայմի մեր կոսնը։ Եկավ ինձ մոտ մի սրբազան մարդ կար, Մեսրոպ Աշճյան, արքեպիսկոպոս էր, շատ օրինավոր մարդ էր, զանգարեց ինձ, հեռախոսը գտել էր, պարոն Գասպարյան, ուզում եմ հանդիպել, որտեղ եք սրբազան, ես կգամ, չէ, վեր կացավ, ես հիմա աշխատում եմ Կրթության ազգային ինստիտուտ Երևան Կայարանի իմացություններում, մեկը ես մարդը փիլոնով, բանով, եկավ մի սենյակ, նստեց, շատ պարզ, այդ մեծերը լավ են, եկավ նստեց, զրուցեցինք, այսպես այնպես, ասեցի այո, ասեց, ցույց կտաս Չարենցի գերեզմանի տեղը, այդ դրա համար էր եկել, տաքսի նստեցին, գնացի, տեղանքը ցույց տվեցի, տեղը չկար, ասեց, 6 օր Երևանում եմ, հետո մեկնելու եմ, մի խաչքար տանենք, տնենք Երևանի կենտրոնում են Մարկարյան հիվանդանոցի դիմաց մի տեղ կա, քաչքար են տաշում, վարպետներ կան, տեղ ունեն, այնտեղ դժվար չէր գնալ, պատվիրել կամ պատրաստի մի բան, մարդու ասած են, որ առաջում խաչքար տնենք, հետո մի տաճար կկառուցենք, մի բան կանենք, պայմանավորվեցինք հաջորդ օրը հանդիպել գնալ, զանգ չկա, բան չկա, զանգ արեցի, ասեմ, սրբազան, ինքը պիտի զանգեր, ասեց, առավոտում քիչ կորտունեմ, վերջացնեմ, թե ձեզ զանգեմ, ուշացավ, զանգեց, ես զանգեցի, ինչ է եղել, հանդիպել էր աղջկան, աղջիկն ասել էր, չենք ուզում Չարենցի գերեզման գտնել, այս մարդն էլ թևաթափ էր եղել, այդպես մնաց, այդ էլ Չարենցի գերեզմանը։ Ինչով են հիմնավորում, բայց որ չեն ուզում։ Չարենցին որոնեք իր տողերի մեջ, երկնքում որոնեք, Արարատ բարձրանալիս որոնեք, պոետիկ, ռոմանտիկ բաներ են ասում, ընդ որում ես աղջկա հետ խոսել եմ Արփիկի, շատ մտերիմ ենք, Արփիկ ասացի, կարողա դուք մի բան գիտեք, ձեզ պետականորեն այդ մարմինները մի գաղտիկ ասել են Չարենցի մահվան թաղման տեղի եր վերաբերյալ, որ ես չգիտեմ, եթե այդպիսի բան կա, խնդրում եմ, ասա ես հանգիստ լինեմ, ինչ լավա, գոնե դուք գիտեք, այ ասես, ես ինչ գիտեմ, ես վերջին տարիներին քո գրածներից գիտեմ, հիմա դու ինձ ես հարցնում, ասա, եւ իրոք այդպես էր, այսինքն գաղտիկ չկար, առասպաս չկար, ես հարցնել այսպես մնաց ու մնաց։ Հիշեցնենք մեր հյուրն էր Չարենցագետ, գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Դավիթ Գասպարյանը։ Հրաժշտից առաջ առաջարկում ենք լսել հատվածներ Եղիշե Չարենցի «Իմ լեռան աղոթքը» անտիպ պոեմից, գրված 1937 թվականի մարտին, իր եղերական մահից 8 ամիս առաջ. Քառասնամյա կյանքի քառն ու սերիս վրա, առարչական գործիս անագորույն կեսին, հղում են քեզ կրկին ահավասիկ եսիմ, խողն անտրտունջ երթիս, աղոթքը իմ լեռան, քեզ, ով բաշխող խոհի և շնորհող եռանդ, քեզ, տվողի թանճար և ինքնություն և ձիրք, դող տարփուհուն պարող շնորք բանաստեղծին, որ բարբարեն բանիվ և գեղգեղեն ձեռամբ. Շնորհապարտ եմ Տեր, ինձ լիաբուր ձոնած շնորների համար և ձիրքերի անեղծ, որ կոչեցիր երկիչ ու բանաստեղծ, նվիրեցիր տավիղ և էվոլյան քնար։ Շնորհապարտ եմ Տեր, ես առավել սակայն, որ կոչեցիր դու ինձ ոչ սոսկական քերթող, այլև ասպետ և պետ և զինակիր և սերմնացան անմինչ դաշնի ժամանակի։ Ոչ քաղցրություն եմ հայցում ես քեզնից Տեր, իմ դառնության բաժակին խառնելու հաշիշ, ոչ զորավիկ տեգերի հանդեպ ամբարիշտ, որ ինձ խոցել են անվերջ և խոցոտում են դեր, ոչ բալասան եմ ուզում վերքերին իմ սև, բազմաչարչար իմ մարմնին զարկված ամենքից, ոչ ստության, պղծության և քսության պիղծ նիզակներով ծակոտած իմ կողերին տեղ, ոչ չեմ սարսում արտաքին և ոչ մի ուժից, և ոչ դրսից ինձ դավեր նյութողներից նոր, բարձր է անպարտ իմ ոգին և զրահավոր ամենայն ուժ արտաքին դարձնելու փոշի, ոչ ես հիմա, ոչ առաջ, իմ վերքերի վրա ուժ չեմ հայցում, չեմ հայցել և չեմ հայցի երբեք իմ մարմնական տոգորման ողջակիզման դեմ, ես ինքս եմ իմ դեմ, ով Տեր, հայցում զրա։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և վարեց հաղորդաշարի հեղինակ Մելանիա Միլունյանը։